राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2058 15 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे इदम स्वर्गाश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात? हमारा विवेक कैसे जागृत हो? भैया बात ये है कि विरोधी चीज के छोड़ने से वह असली चीज पैदा होती है। जब तक संसार में सत्ता शुभ बुद्धि और फायदे की बुद्धि है, इससे फायदा होता हमारा, ये जब तक संसार बुद्धि रहेगी तब भी तक जागृत होता नहीं, क्योंकि जागृत के इससे विरोध है। विवेक है और संसार के विरोध है। जो तत्व है परमात्मा उसका विरोध नहीं है, परंतु विवेक होने से भीतर जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा जोरदार होने से जड़ता का त्याग हो जाता है। तो विवेक को जागृत करो, आप विवेक का आदर करो, विवेक को महत्व दो, अविवेक का त्याग करो। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, बढ़िया। आप संसार को रुपयों को आदर जान देते हैं, भोगों को रुपयों को अधिक आदर देने से आदमी विचलित हो जाता है, बुद्धि ठिकाना नहीं रहती। भोग है आदमी दुख होगा, पहले दुख हुए बिना भोग सुख दे ही नहीं सकता। भूख बढ़िया लगने पर ही भोजन सुख देता है और उसके बाद भोग नहीं देता। भोग की इच्छा से भोग अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने पर दाने छूट जाते हैं, छूट जाने पर भी फिर भोगों में जो आरंभ बचता है उसको ही वो ज्यादा महत्व देता है। हिम्मत कर गए और आरंभ और अंत की अवस्था है, अंत की अवस्था को ज्यादा देखेगा, ठीक देखेगा, वो ठीक हुआ। अंत की अवस्था को ठीक नहीं देखते। राजसी और तामसी सुख है ना, ये तो दगरे विश्व में परिणाम अमृत वो सात्विक सुख होता है। विषेन्द्रिय संयोग यज्ञ आग्रह अमृत परिणाम है विश्व में। तो परिणाम को देखो और आरंभ को मत देखो। मनुष्य आरंभ को देखते है, परिणाम को नहीं देखते। परिणाम को देखे तो विवेक जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए। विषेन्द्रिय संयोग या तो दाग्रे अमृत परिणाम विषय परिणाम में जय गिर है, परिणाम ठीक रहे उसका। तो परिणाम की तरफ देखना चाहिए। भोजन बढ़िया किया, ज्यादा खा गए तो पेट खराब होगा, चिंता हो गई, रोग पैदा होगा, ये पैदा होगा। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय होता है, इस वजह से रोग के भय से दोष हो जाता है। और विचार से छोड़ दे कि संसार में आए हैं, ये अव्यक्त तो पशुओं में भी है, वो विवेक नहीं है पशुओं में, जिससे कल्याण हो जाए, वो अव्यक्त है पशुओं में। मनुष्य पशु बुद्धि में मांग जाइए, पशु बुद्धि का त्याग करो, पशु बुद्धि छोड़नी चाहिए। यह पशु बुद्धि के मर जाऊंगा, शरीर में मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। तुम तो मरते ही नहीं, मरता है तो शरीर मरता है, ये कायदा है प्रकृति की, चीज मात्र मिलती है बिछड़ जाती है, ये नियम है पक्का, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। और अमृतमय है सात्विक सुख, तो हम परिणाम है अमृत उपम, ये तो दगरे विषम है, परिणाम है अमृत उपम, परिणाम देखो, परिणाम हर एक बात का परिणाम, इसका दृढ़ क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा, जिसको आप बात करें रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका दृढ़ क्या होगा, आगामी क्या पैदा होगी। तो संसार के जितने सुख है उनका अंत में दुख होता है, ये इसका असली फल है, ऐसे होगा ही, नियम है, पहले दुख बिना सुख दे नहीं सकता। बढ़िया से बढ़िया भोजन है, भूख नहीं और दुख देता है, यह पहले भूख चाहिए, अगर दुख चाहिए और पीछे दुख चाहिए, मात्र जितने भोग है उन्हें पहले भी दुख और पीछे दुख, दुख बिना अच्छा लगता ही नहीं सुख, दुख बिना सुख अच्छा लगता है नहीं लगता किसी को भी, कोई नहीं, पहले दुख की जरूरत है, भोगों का सुख लेने के लिए पहले दुख बहुत आवश्यक है, जरूरी है, दुख बिना सुख देता है नहीं, भोग भोगने बाद में दुख होता है, दुख की तरफ निकला कर तो आदमी ठीक हो जाए, मन दुख की तरफ ध्यान नहीं देता, ध्यान सुख की तरफ देता है, इस वजह से फंसता है। अगर इनका पहले आरम्भ रे से अंत देखे तो दुखालय बसा, तो दुखालय शाश्वत हम भगवान माओ बेटे पुरुष जन्म दुखालय शाश्वत हम, दुखालय भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, पुस्तक पुस्तक मिलेगी, वस्त्र वस्त्र मिलेगा, भोजन में भोजन मिलेगा, तो दुखालय दुख ही मिलेगा, आज में दुख पीछे दुख, पीछे सुख है वह में, जितने आदमी दुखी ज्यादा है उतने ही। रामायण में भी जब कामदेव ने चढ़ाई की शंकर के ऊपर, वे भक्त में एक भूत प्रेत आदि तो फंस गए, क्यों सदा प्रेम भोग के चेहरे जाते, दुख आता तो सुख लगते। अभी अमेरिका में मैं जब ये हो रही है, जानवर आदि मर गए तो लोग भोगों में लग गए, ये प्रेत भूतों की तरह है, मनुष्य देख रही है, मनुष्य तरह वो तो भगवान में लगते, अरे भाई असहितियों से जाएगा, भगवान की प्राप्ति करो, पता ही नहीं है भगवान की प्राप्ति क्या होती, साफ फौज निकल गई, नहीं तो आप बता रहे तो भूखों में लगा आदमी दो आदमी पर दुख क्या उपरा हो गए, भगवान में जाओ, हे नाथ करो, बोले छाई को बात रहो, क्या तुम सुख है यो? पत्ते को घटना से मालूम हुआ, मन पर असर पड़ा कि वन पत्तो ही नहीं बात हो, भोगों में भोगों का सुख यही सुख है, इस वास्ते भोगों में लगो, भोग भोग मर जाए क्या पता, भोग भोग रहा, अरे भोग भोग रहे तो मरता, बार बार मरोगे, मरना ही मरना होगा, दुखालय है यही संस्कृत भोगा दुख यो नहीं होते, जो संस्पर्श संबंध से सुख होता है दुखालय है वो। आधी रंत वाला है, नतेशु बुद्धिमते बुद्ध है, उसने विकिरमण नहीं करता, अविवेक रमण करता है। तो रमण करना छोड़ोगे तो हमें विवेक पैदा होगा। नतेशु रमते बुद्ध, बुद्ध नाम विवेक ही समझदार, और मैं रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इन्हें दुखल है, दुख यो नहीं होते, दुखों के पैदा करने का स्थान है, दुखों का घर है, दुख ही दुख पैदा कर रहे, दुखाल है। वह विवेक उजागृत न हो तो भैया पहले से ही दुख है, पीछे ही दुख है, वो सुख है संसार का, और परमात्मा का सुख है, पहले कठिनता मालूम देती है फिर सुख सुख होता है। हमारा तो शंका हुई थी, इसमें हुई सात आरंभ में दुख है, दुख आनंद ही आनंद है, सुनने बात बोली। पर भोगों में सुख बुद्धि होती है तब त्याग में दुख बुद्धि होती है, तो भोगों में आ सकती है उनके लिए दुख तो है, साधु तो सुगान में ही है। या तो दगरे विष में वह पहला में अमृत हो, या तो दगरे विष में वह, मेरे में अकल में नहीं आई बात है कि विष में कैसे लिखा। आरंभ में ही साधु तो आरंभ में ही आनंद है, आनंद आनंद आनंद है, भोगों में आश होती है, उनको त्यागने में दुख होता है, इस बता तो डगरे पिछले बात। गीता के बहुत थोड़े ऐसे पद है जिन पर शंका होती है, उसमें ये भी शंका का स्थान है। साधु भगवान ने विश्व में लिखा है, ये कैसे लिखा है? तो भोगों में आसक्ति ज्यादा है ना, तब विवेक है जो जागृत होगा, अविवेक ही है। विवेक जागृत हो जाएगा तो भोग सुख नहीं देगा, साधारण चीज हमें सुख नहीं देता, उसको दुखाले में दुखाले दुखो ही दुख मरे, दुख यो नहीं होते, यही संसदा होगा। जितने संबंध में सुख है, दुख यो नहीं होते, दुख का कारण है, दुख का जन्म स्थान है, ये दुख को पैदा होने वाला है। इस वास्ते अगर विवेक को आप जाना चाहते हो तो भोगों की इच्छा को त्यागो, और उनको समझो कि पहले दुख चाहिए ही, भोगों के सुख के लिए पहले दुख चाहिए, दुख आवश्यक है, दुख बिना सुख देख सकते ही नहीं, भूख नहीं हो आनंद देगा भोजन, प्यास नहीं हो जल सुख देगा, पहले दुख होना चाहिए जरूरी है, अरे पीछे दुख हो गई तो आदि में आदमी दुखी दुख बना है, आधा बनते अन्नाश वर्तमान आदि मेरे अंत में दुख है वो नहीं होता, आधा बनते अन्नाश वर्तमान भी नहीं होता, आदि अंत में जो नहीं है वो वर्तमान भी नहीं है, सपना पहले नहीं है पीछे नहीं है तो सपना तो भी नहीं है। इस वास्तव भोगों का सुख है पहली नहीं है, पहली दुख होना चाहिए जरूरी, प्यास होगा दुख नहीं हो तो पानी में शक्ति है दुख सुख रहेगी, भूखा मरता हो रात्रि जमे हो पोष का महीना हो ठंडा जल पिए, ठंडा जल क्या ठंडा जल पिए, और ठंडा जल ऐसी आ गई ठंडा बहुत ठंडा जल बहुत ठंडा बढ़िया जल बढ़िया जल गंगा जी का ठंडा जल पियो, भूखा मरा गया कृष्ण जल पियो, भूख न भागे भाग्या भागे अन्न मुझे नहीं है नाम में मानव शास्त्र मन, भूख न भागे पानिया पानी से भूख मिटे, भूख न भागे पानिया तृषा न भागे अन्न, खूब तृषा लगी घी तर रहा ऐसा शीरा हलवा बहुत बढ़िया भोजन करता था, हलवा बहुत बढ़िया मीठा है घी तर था कहीं, अरे तुझे मरा भूख लगी ऐसे मुक्ति नहीं है ना मेरा ना तो सच्चे बने, पहले तो चाहिए संसार सुख लेना हो तो पहले तो होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, दुख नहीं होगा तो सुख होता ही नहीं। वो भोगों का आरंभ मत देखो, अंत देखो, अंत में रारी हो जाती है, छोड़ देता है। भोजन करने के बाद में थोड़ा और वालों ले लोगे, छोड़ दे दो कर दे, उल्टी हो जाएगी। एक साधु थे, हमारे भजन करते भिक्षा भगाने आते, तो वन में आई खीर की, एक सत्संग था हलवाई, उस हलवाई को कहा खीर बनाओ बढ़िया, खीर बढ़िया बनाई। संत महात्मा रोटी के भी कहते नहीं, आज मेरे को हलवा बनाने खीर बनाने कह दिया, खीर बनानी बढ़िया, दो चार पैसा डाल करके केसर डाल करके खीर बनाई बढ़िया, चावल थोड़ा पिस्ता ज्यादा तो अंदोजा ज्यादा है, खीर बनाई, खीर तैयार भरा, खीर बनाई खूब, ठंडे करो सब ठंडे कर दी, ले लो खपर था मोटा खपर, हरा भाई गाल दे, गाल दी, पीने या पीते पीते दाब गया, नहीं नहीं ज्यादा पी, मन में ज्यादा है खीर के मन में ज्यादा है, ज्यादा पी ले गए, ज्यादा पिया फिर पिए, भवानी पिए वही उल्टी बन रही, उल्टी लेने की खबर में, खबर में के फल मिले उल्टी, आखिर बार निकलने लगी, उम्र भर में खीर का नाम ले तो रोमांच हो जाए, राम राम राम राम, खीर नहीं खाओगे, खीर नहीं खाओगे कुछ नहीं, हम ये हुआ है खीर के मन में, ये तो मन में आएगी तो खीर बढ़िया बढ़ाओ बढ़िया एकदम, दो चार पिस्तार कसर डाल कर कर बढ़िया खीर बनाओ, मैंने बढ़िया खीर बनाई। बाबा जी कहते रोटी का भी कहते नहीं करो, रोटी बनाओ खीर बनाने कह दिया, हमारा भाग्य अच्छा है, वो देख बना क्या करते हो, खीर धाम जा गए धापू सत्य सत भोग कहूँ धापू, हमेशा कृष्ण व्रत में वो भूगा में वर्तते, जैसे अग्नि में घी डाले सत सत तो अग्नि बुझ जाएगी, जैसा जो तो ढोल दे सो फिर दो सर खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सत सत तो जोर से बढ़ाई भगवान से सुनते ठीक ठीक सुनते हो सुनते हो, अरे सुनते है महान आप जा रहे हो करने से माने कौन है, थे मत तो मानो कमरे में मानते नहीं, सुख भोगते हो सुख भोगो तो मैं बाबा जी खीर खाई जो खाओ, देखो तमाशा, उम्र भर में खीर का नाम लेने से ना ना ना, मैं छोटा सा था तो ये इंडिया होता है, इंडिया इंडिया को सोल करेगा कोई वो खा ली, तो महाराज कोई नाम ले तो यहाँ आवे शरीर को छोल दे और खाई खूब खाओगे, वैसे ऐसे ग्रहण हुए जो आप खा देख लेना खाने से मुझे निकल जाएगी, दम खाते हो ना छील करके भिजो करके छिलका उतार कर खाते है, जो इंडिया के छिलका उतार कर खाओ चौके तक चबो अच्छी तरह से, फिर देखो तमाशा में हम भी जुड़ी बात है, देखे तो गलानी हो जाएगा बराबर बराबर तो खा थोड़े और कर दे, खाया नहीं कभी क्या पता था खा कोई नहीं, इंडिया बता चौका गुजराती गुजराती इंडिया इटेड इंडिया तो उत्तर उत्तर इंडिया, हाँ धड़े नीचा दले इनमें कौशल जाए हम फल वंचित हो जाए स्वरूप से ऊंचो जाए ऊंचो खराब चीज है दवाई है मैं खा कर देखो अब उन्होंने कोई नहीं खाया नहीं खाए नहीं मारी खाएडी है ऊपर हाँ। चिकनो चिकनो छिलको है हाँ। और भी माँ एकदम बिदाम गिरी वजू है सफेद हाँ। और खाते में लगे रहे बहुत स्वाद है मैंने खाया बस जी खराब हो गया खाए खाया जगह जो है बीती सही बैठ पता लगे हमने खाया है कुछ नहीं जल्दी मिटे हुआ नहीं मैं थूके नहीं कोई मारा भाई मिली है मैंने कहा देखा बिना में छिलका उतार रखा मैं अच्छे है ना ये उसे छिलका उतार कर चबाओ अच्छी तरह भाई तो पता लगे थूक देते ही मिटे हुए नहीं खाए कभी क्या जाने बांध की जाल पर सो की भी है क्या पता है ऐसे है वो बाबा जी खीर खाए जो खाओ हाँ तो भैया खीर खाएंगे धाप कर खाएगा खाते खाते उल्टी उड़ी खबर पड़ दिया अब उल्टी कहीं दाम नहीं दे पे पर बीज खाओ एक गुलाब शाह खाए बैठे देखे खाएंगे तो खाएंगे देखे टा पड़े दूर खाए टा चबाओ मैंने पूछ बढ़िया चबाओ कोई डालते मत में फिर देखो थूक दे तो भीतर से खाया पहुंचा है धाप जाए यह बात है भाई भोगों के भोगने में याद आए शेष रहता है भगवो हमेशा कृष्ण वर्त में हुई भाई वर्ते अग्नि में शादी शादी आहुत देता है क्या शत शत की डाले भप गए जोर से वो शेर एक डालते काट दे फैले बुझ जाएगी बुझ जाएगी नहीं शत देते जोर बड़े शत से भोग भोगे भोग बना आता नहीं एक कवि ने लिखा है मन वो भोग तो भोगने की शक्ति नहीं है भोगने अटकल नहीं है उनको भोग भोगने की मनुष्यों को अटकल नहीं है उसका दृष्टि दिया है आकंठ जल मग्नो की श्वास लिए तेव जिव्या कंठ तो एक पानी है वह मुखड़ो है ना पानी पिएगा चाट चाट पिए अभी भाई नहीं जड़े को नहीं जड़े को नहीं या भोग भोग तो जड़े को नहीं है जब पशु है अगर खाएगा जड़े नहीं तो अठा पड़े इंडिया उतार करे गुजराती इंडिया बढ़िया चल गए बढ़िया बढ़िया खाकर देखना फिर पता लग जाए एक तुम्हारा भाई मिल गया इसे बहुत बहुत तृप्त हो जा सकता गले फिर पाते खा ले चले बजल ले खा खा बिजरों को जा रही उल्टी निकल जाए उल्टी फेर भी होगी हाँ बट फ्री हो अब उल्टी भी है बराबर बराबर पेट में खल तो अद को देने क्या करो खीर खावा खीर बढ़िया खीर है एकदम बढ़िया बन रही कृष्ण नाली हुई लोजा है पिस्ता है बहुत घटिया बढ़िया रहना तो दहेज बड़े मीठा है खाओ मैं खाए जाओ खाए जाओ हटता है बोला तो यहाँ जाता हूँ दिखाओ और घटो है दशा हो जाएगी आप तृप्ति हो जा रही ऊपर पर खीर करके मत बैठे वो बहुत दुख न जाना तो श्रेम प्राप्त भी मानव श्लोक है श्रेम प्राप्त लक्ष्मी मन जो है भोग जाने गुरु भोग होना आखंड अटल मग्न विश्वास लिए थे अजीब भैया जीव से पढ़ लिखा लिखा लग रहा भी है अब भैया थोड़ा सा बार जी भी है स्वीकार नहीं तो चलना पड़ेगा आओ घर खुद आओ मन पीड़ो छठे अपन आता नहीं तो भोग ऐसे है बाबा जी मन माई खीर की धोते हैं चार खीर बड़े बड़े खीर बढ़िया है अच्छा भैया खीर खाएंगे खीर खाएंगे और पेशा जाएंगे नहीं खीर खाएंगे खूब अच्छे बड़ा बढ़िया खीर बढ़िया बड़ा कहा तो सब खबर में सब खबर में तुम्हारा ज्यादा है तू दे दे था ज्यादा क्या मतलब है खीर धा पर खड़िया धाम से खाए कर दे कोई कोई देखो नहीं खूब धाम जाओगे ना तो फिर वो जो उल्टी उल्टी उल्टी भाई उल्टी उल्टी ले फिर देखो तो बस उम्र भर में खीर खाने मन मिट जाए ये बात है भाई तो विवेक कह रहे जागे विवेक जागे तो वह आम तो देखे परिणाम विषय सहयोग आज ज्यादा तक रहे अमृत परिणाम है विषम तत्सुख राज सुख है तो आनंद को देख सड़े आनंद को याद करे परिणाम को याद नहीं करे परिणाम याद करे तृप्ति हो जाए तो वे जागृत ऐसे मेरे महाराज विचार पूर्वक है तो क्यों खड़ो पड़ रही हो पर विचार कहा नहीं गए हो जाओ उल्टी शाम तक खबर अभी उल्टी उल्टी चीज पर कहा है फिर क्या दशा हुए आज धापर गए खा लो यार धापर धाप जाओगे उम्र भवन धाप जाएगा खेल नहीं खाएगा ये बात है भैया पर्व भाग में कथा आती है एक साधु थे बैठे ठंडी बर्फ गिरती थी ठंडी पड़ती बाहर कोई नौकर बाजा कोई स्त्री आई है स्त्री तो देख तो ऐसी है बाहर पग निकाले अरे विचार तू भजन स्मरण करना स्त्री को देखता पग बारे ही रखे हो बाहर नहीं आप तो गया नहीं पग बारे ही रखे ठंडी बड़ी देख लिया देख लिया देख लिया गया नहीं पूरा गया नहीं मन में देखो देखो मैं कैसे नंबर बजे ऐसे सुंदर होगा देख लो अरे बिल्कुल नहीं बना रहे बिल्लू मंगल जी महाराज हुए सूरदास में भी क्या नाम पेशेगा चिंतामणि जयते गुरु गुरु में चिंतामणि मेरा गुरु है। चिंतामणि बात ये थी, चिंतामणि एक थी वेश्या, उस वेश्या में रहते ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पढ़े लिखे पंडित, पर वेश्या में लग गए जो, तो ऐसे था श्राद्ध, श्राद्ध कर दे जाओ, पिताजी का श्राद्ध है श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध किया, सुना ब्राह्मण ने भोजन कराया, भोजन करने के बाद शाम हो गई, श्राद्धा टाइम होता है 12 बजे के बाद, शास्त्र भोजन देरी से करना चाहिए, देरी से कई ब्राह्मणों ने नहीं माया, भोजन कराया तो सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया जो अब चिंतामणि मन में रही, तो रात्रि में चले, रात्रि में जब वर्षा वर्ष बाढ़ आ गई, एक स्त्री का शरीर था मरे हुए बहते थे, चिंतामणि नौका भेजिए छाने के उड़ता है, चढ़ पार हो गए, पार हो गए जार देंगे तो कमार दे सब बंद, वर्षा बरस रही है, रात अंधेरी है, चिंतामणि देखा बता उड़े हुए चारों तरफ फिर हवा थी, कोई आया नहीं, कभी से हम समझा गया रस्सा हुआ, एक साहब था यो लड़ता हुआ, मैंने पकड़ कर चले ऊपर, साहब पकड़ दिया कहता ना साहब को, साहब मसूद उसमें पकड़ कर गए, चढ़ गए, चढ़ नीचे आए रात्रि में, कैसे आए घर तो बंद था, कैसे आए, कहते ऐसा नहीं आने, तेने रस्सा ठेला है उससे हमसे लगाए गए दिवक दे गया साफ आ गाड़ी, वो बेचा लिपटा हुआ जोर से मैं यू बाहर बोलते हुए ईश्वर से काटा थे खूब मरे थे ना फणखड़े में, फणखड़े सब मेरी काट दी थी, साफ काटा गया तो मुख यू करेगा फणियों कर रहे हो, चमड़ी हो जाती चोरी मुख होता नहीं, तो बिना साहब कटे होते काट सकते नहीं हो, कटे कैसे मरे मत ही हो नहीं हो रहा है, कटे मैंने समझा इस स्त्री के लिए ऐसा किया, और नदी पीछे पड़े नदी पड़े आया और जाकर देखा तो हिस्ट्री मान दे जाना पड़ेगा ना, हिस्ट्री की लाश पकड़ा है, फिर महाराज मानस चलती है बैराग हिस्ट्री थी, गाना आता था उसको अच्छे श्लोक अच्छे बैर कहीं अच्छे अच्छे और अपना असर उसी पर निकल गया, अब बढ़ते जाऊंगा मैं नगड़ गए घर से, घर पर भी नहीं गए, भजन स्मरण में लगे कीर्तन में भजन में, एक दिन देखा तो पनघट ऊपर गए, वो पनघट ऊपर है ऐसे पण देता थे, पनघट ऊपर पनघट है, और पनघटवा का नाम कहो कवि पण कैसे रहे, जहाँ पणहारी का काम पणहारी है, पणहारी है पड़ी बड़ी सुंदर है, पर अपना तो करना नहीं है, वह पानी लेकर भर कर गई, उसके पीछे पीछे गया, वह भीतर चले गए बाहर बैठ गए, स्त्री ने अपने पति से कहा ऐसा है मेरे पीछे पीछे आया है, तो बाहर जाकर देखा क्या बात है, कि भैया एक काम है हमारा, एक काम कर दो तुमने, क्या काम है, मेरे को सुना ही नहीं है, पर तुम स्त्री को देखो मैं देख लू, मैं सुनूंगा नहीं, देख लो ऐसी कृपा करो, देखा करो तो कहते दिखा दे सावन है खूब देखा देख कर सामने एक था बेल का वृक्ष, बेल के वृक्ष कांटे होते कांटे कांटेदार कांटे होते देखा, बेल का कांटा देखा है ना कांटेदार होता है, वे ले रहे हैं जोर से मारे आगम दो दाग फूट गई लोही पेड़ लग गया, वे बेचारे राम राम राम राम राम क्या दशा हुई अरे सर ये आंखों का दोष है, आंखें तो फिर गई मैं गिर गए आंखों का दोष आंख दिया दोष चले गए, भजन करते कीर्तन करते हैं सोते हैं भगवान ने दिए आंसू भी पड़े हैं खून भी पड़े हैं भजन अलग गए भगवान की कृपा हुई है ठीक हो गया अब ठीक हो जाएगा, तो भगवान में एकदम लगा हुआ है अब दस दस लगानी शुरू हो गई, दस साल लगे बीमार अवस्था चलना फिरना कठिन क्या करें कैसे करें, तो ये दिन बैठे बैठे सोचते थे क्या करें, तो कृष्ण भगवान आए अगर सुनता से खाओ कुछ कि भैया हमारे तो वृंदावन जाना है लो पकड़ो लाठी बोलो मैं ले जाऊ वृंदावन प्रसाद हुआ वो वृंदावन जाना है भैया थोड़ी दूर में तो पकड़ो लाठे ले जाऊ वृंदावन आ गया, ऐसा वृंदावन कैसे आ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, लाठी पकड़ो रे हाथ पकड़ लिया तो लाया मेरे को पड़ता है जब मां छोटा है जात हो निबल जान के मोह हृदय से निकलूंगा तो हृदय से निकल जाओ तो पता चला गया ये मां सुना क्या हुए मैं थका हुआ ब्राह्मण एक भगवान दर्शन दिए बिल्लु मंगल हुए चिंता बने जयति सोम गिरीट गुरु आकाश श्लोक याद है चिंता बने जयत गिर सोम गिरीट गुरु रूपे सोम गिरी गुरु श्लोक है का नाम है ग्रंथ का कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत है कृष्ण कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत बड़े सुंदर श्लोक है वो गाते गाते गए बड़े भक्त हो गए बहुत से भक्त हो गए भगवान के अब ऐसे ऐसे भक्त हुए तृप्ति करी वैसे हो रही तारी स्त्री दिखा दे भाई मेरे मन में रह जाएगी तो देव तो ऐसे भैया विवेक कैसे हो विवेक ऐसे हो भैया पहले वाली खुशत है दूसरा कठिन है दो बात बताए खीर तो खा सकते हो नहीं तो इंडिया खाओ से बाहर कुछ से पता लगे पीछे पता लगे भोग भोगने से विवेक कभी जागृत नहीं था विरोध है सत्य तत्व है परमात्मा तत्व है वो अविवेक का अज्ञान का विरोधी नहीं है, परमात्म तत्व है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है, जिज्ञासा है जिज्ञासा जिज्ञासा विरोधी है, जिज्ञासा विवेक की प्रधानता जिज्ञासा पैदा होती है जिज्ञासा होते भोग छूट जाते हैं भोग भोग न तो भोग ऐसे परमात्मा का और जड़ चीजों का वो उनके विरोध नहीं है वो तो सहायक होता है भोग बोल में सहायक होता है, विवेक काम नहीं करता। अरे जिज्ञासा जागृत हो जाए भोगा चमट जाएगी, फिर विवेक बढ़ा हुआ विषय से उपना बोलना से विवेक बढ़ता है। आप कल बोले थे कि सेठ जी के सामने जो काम होनी होयो वो अबार हो रहे है, वो के काम है खुलासा बताओ। खुला बताओ थे मैं कार्य कर बनाओ, मैं कहता हूँ करा मानो वही बात कहता हूँ, बात वही कहता हूँ, बात वही कहता हूँ रात दिन। परमात्मा तत्व है, उसका बोध वश होता है। मैंने कहा गाँव नाम लिखाया कहीं, एक बार मिल लिए भी छोड़ दिया, सब तक पूर्ण अवस्था नहीं छोड़े नहीं पिंड नहीं है। आप वहां एक बात कर ली, स्वामी जी क्या बात करो, स्वामी जी ने कहा बात करो, कब कौन है भीतर सुन लगे लगन थे महाराज, नकली जो काम नहीं बने असली सही असली असली जागृत हो जाएगा। हाँ स्त्रियों ने कहीं नाव ले गया, पुरुषों कहीं नाव ले गया, नाव लिया एक बार बात कर नहीं समझेगा, समझने का बात कर लो, बात काम नहीं है। भीतर से जाग जिज्ञासा जागृत हो क्या चीज है, लगो आप इन्हें पीछे लग जाओ, जितना समय देवे पीछे ले जाओ। परमात्मा तो अबोध ना हो जाओ तब तक छोड़ो मत इसको, पकड़ेगा तो पूछ दिया वहां स्वामी ने कह दिया, पूछ लिया स्वामी जी ने कह दिया तो स्वामी जी की बात उतार दी, स्वामी ने कहना मान लिया बस। अरे स्वामी जी ने कहा अपने लिए थोड़े कहा है, आपके लिए कहा है, स्वामी ने कहा है, समझने के और मिटे बहुत है, भीतर लगन लग जाए होगा जरूर होगा। शेर जी समय नहीं हुआ ये बात, शेर जी सामने मैं तो रहा हूँ बरसों तक साथ रहा हूँ, बरसों तक साथ में रहा हूँ, ऐसी बात है, बात इतनी बढ़िया है। एक बात बताई थी मैंने कहा, एक तो सत्य की खोज और एक सहज साधना, दो पुस्तक पढ़ो बढ़िया आप लोगों ने, और बढ़िया आप लोग बहुत थोड़ा तुम जो करे पुस्तक पढ़े ही बोले सरल साधना पढ़ो तो महाराज कौन हो गया प्रकाश हो गया। सहज साधना पढ़ो मन लगा करके ठीक तरह से, बहुत फायदा हुआ। बैठी हुई पुस्तक पढ़े तो सत्य की खोज दो पुस्तक, एक तीन रुपये एक चार रुपये की, सात रुपये सात रुपये सात एक सप्तक, एक तीन रुपये एक चार रुपये की, साढ़े चार रुपये की, साढ़े तीन रुपये की पुस्तक बहुत सस्ती है, पर पढ़ो तो अभी बढ़ते नहीं, मन लगा पढ़ो, मन लगा बढ़ते लगा पढ़ो, देखो सही मानते नहीं, अरे मेरे करने ही कृपा करो कृपा करो कृपा करो, आप पढ़ो। शंका जी ने पूछो एक बार पूछ लो छोटे थे वो बाहर कहते माँ कहते माँ मिश्री दे दे, अरे ठहर दिया अभी काम करो, पता कह रहे माँ मिश्री दे दे, अरे ठहर दिया अभी माँ मिश्री दे दे, लज्जा बढ़ गई रहे खुश हो जाओ माँ आप खुशी हो बढ़िया, ये पचे नहीं पड़ जाए मैं परवा नहीं भाई, समझने का है इस भाषे समझने का है। संदेश खेती पाते संदेश खेती पा गया खेती खाओ करना पड़ेगा संदेशों खेती थी वे मेरे मन में आई सुनावे घात दे घी लुखो चिकनो क्या हुए घी जब लुखो है तो चिकनो क्या हुए घात दे घी लुखो जो घात दे घी है मारे ठंडू बोला जाए और सामने शेर जी सामने बताओ अरे भाई बता रहे हूँ भाई बता रहे हूँ ध्यान नहीं देते आप ध्यान दो मेरी बातों पर ध्यान दो बातों पर ध्यान दो मौज हो जाएगी कम से कम दो पुस्तक कहे थे रात और दिन पांच पांच बार पढ़ ले एक एक पांच पांच बार ध्यान पूर्व पढ़े अच्छी तरह फर्क नहीं पड़ेगा हो ही नहीं होता आप कैसे ही हो मन लगा कर पढ़ो असर करेगा पर पढ़ो तो पढ़ते ही नहीं सब पढ़ो सब लोग पढ़ो सत्य की खोज और सरल साधना सरल साधना पढ़ो आप नौ लेख है उसमें नौ संख्या पूरी है नौ नौ संख्या अटल है अटल एक दिन आदमी दस होता है तीन दिन करो मैं नौ की नौ संख्या रहेगी हजार गुना दस हजार गुना पचास गुना करो नौ की नौ करेगी नौ की नौ घटेगी नहीं सज्जन खट आठ नौ अंक समान विचार खल सज्जन हित आठ नौ आठ खल है खल सज्जन हित आठ नौ अंक समान विचार दुगुण तिगुण बोले घटत रहे कसार आठ घटे आठ घटेगा आठ आठ सोलह छह एक सात हो गया आठ तीन चौबीस चौबीस चार दो छ हो गया आठ आठ सात सात छोरा पांच पांच एक एक घटेगा ही घटेगा ही दुगुण करो तिगुण करो चौगुण करो दस गुण करो बीस गुण करो पचास गुण करो नौ जी संख्या है दूरा चेड़ा चौड़ करो घटे थी नहीं नौ की नौ रही अंक जितना में अंक स्मरण बढ़ा नौ अंक पचास गुना करो तो अंक बढ़ते अंक तो बढ़ जाएंगे पर अंकों में बढ़ा दे नौ कर देख लो कर देख कर देखो कर पता रहेगा खल सज्जन हित आठ नौ अंक समान विचार एक घटत रहते सार दुगुण तिगुण गुण चतुर्गुण घटत रहते सार उसमें घटेगा गुण तिगुण चौगुण गुण आठ तीन चौबीस आठ तीन बत्तीस पांच बजे आठ चौदह बत्तीस आठ चौदह छत्तीस आठ सौ आठ आठ चौसठ फिर चार सौ छ फिर चार हजार आठ फिर आठ आठ फिर सात और छ और पांच और चार तीन और दो एक फिर आठ फिर आठ फिर घटेगा करते जाओ कितना ही कर दो दुगुना करो तिगुना करो चौथा करो आठ आठ रहेगा नौ मार नौ आठ तो घट जाएगा घटता ही घटता ही घटता रहेगा आठ फिर कुछ नहीं है बाकी आठ दासी अस्सी माठ एक ही है आगे भी नहीं दुगुण करो तिगुण करो फिर इस तरह से नौ का दल है नौ का नौ बार भगवान नाम लेना इस बार तमाम भगवान नाम लेते हैं तो भाई समय हो गया ज्यादा मैं तो बात बनाई भैया उम्र भर बातें बनाई है श्यावर राव संचारी है की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।